بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث، یا بعضی نسخو کی دی لأمر یحدث. مخ کے ابوابو کی د بسملی مسئلہ ذکر شوا، چې آیا بسم الله باندې به مصلی جهر کوي کنا، دا به په قلار وی. دا ذکر شول چې د جمهور اهل علمو رایا او مذهب دا دی چې دا به په قلار ویل شي، او امام شافعی رحمت الله علیه دا غی د جهر قائل دی. دا ذکر شول چې په صریح احادیثو کې د بسم الله د جهر ذکر نه راغلی، نو راجح خبره دا ده چې دا به په قلار ویل شي. د جهر باره کې چې اصح روایت راغلی دی، نو هغه روایت د نسائی او د ابن خزیمه دی. ابن حبان هم په صحیح کې ذکر کړی. نعیم المجمر وی، نعیم المجمر وی صلیت وراء ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن. ما دو ابو هریر رضی اللہ عنہ پسی مسکڑا نوی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولستو، بیا سور فاتحہ وموزیوکو، نموز نفسي وي والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. زما دي پا الله قسم وي چه زد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد موز دير مشابهت لرون كيم دتا ستولونا. نو پا دي روايط كدا دي جي بسم الله يولوستا، جمهور دي جواب كي چي يو خب دي كي حجت نشتا. زكا ابو هرير رضي الله عنه چې کوم عمل کړه نو داغي مجموعی له اشاره وکا چې انی لا شبهکم صلاتن برسول الله، دا نه چې داغي هر یو جز لا هر یو رکن له دا اشاره وکا چې انی لا شبهکم صلاتن برسول الله صلی الله علیه وسلم. دویم دا په دې حدیث کې دا صراحت نشته چې دا بسم الله په تیز ویلې وک په قلاره. اوس په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه دا ذکر کړي چې موز د چا د وجنه پاغي کې تخفیف کول شي، تخفیف الصلاة لامر يحدث، موز مختصر کول د یو کار د وجنه چې سکار وشي، ماشوم جاړي یا بل سہاجت پیښ شي، نو دا شرعاً جایز دی. حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه نور حدیث ذکر کوي. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي يقينا زود ريق مزلا، وانا اريد ان اطول فيها، او ما دا اراده کړی چې دا مزبو غت کوم. فاسمع بكاء الصبي، نو د ماشوم جڑا و او رم، فاتجوز، نو زری مس کی اختصار کوم، تخفیف کوم، وګدو مینا کراهیت ان اشق على امه، دا خبره بد غنم چې مور باندې به گرانشی، اب په مس کی ولاړی د مسلمانانو سره په جمع کی اموز به پاغي باندې ګډوډ شي، او دا به په مشقت کې واقع او مبتلا شي. رجال د دې اسناد ثقات دي، سند د حدیث صحیح دی. امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي، دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې او ابن ماجه هم سنن کې راوړي. امام خطابی رحمت الله علیه وی فيه دليل على أن الإمام إذا أحس برجل يريد معه الصلاة وهو راكع جاز له أن ينتظر راكعا ليدرك الركعة، لأنه لما جاز أن يقتصر لحاجة إنسان في أمر دنيوي كان له أن يزيد في أمر أخروي. وی په دې حدیث کې دا دلیل دی کله چې امام لدا پته ولګي چې دې پر رکوع کې د چرستو سوک را روان دي، نو دې ور لدا رکوع وګدول شي دې د پاره چې غور سره پر رکوع کې شامل شي د حرکت را لاندې کی. ځکه حدیث کې دا ذکر شول چې د دنیوي حاجت د وجنا چې ماشوم جاړي نو داغه د پاره موز مختصر کول شي، په موز کې تخفیف کول شي، نو دا خو یو امر دینی دی، امر اخروی دی چې یو سړی به ما سره په جمع کې شامل شي او د موز د جمع غ فضیلت براگیر کینو وګدولم شي ورلا. او بعضی اهل علم دا مکروه ګڼلی چې موز د چا د پاره وګدول نه شي، بلکې امام محمد رحمت الله علیه وی په مذهب حنفی کې دا ذکر کړی، اخاف ان یکون شرکن، زیریګم چې دا به شرک وي. د شرک نه مراد دا چې دا به یو قسم ریا پکې راشي چې دی وګد موز کوي او ریام اغیلم شرک اصغر وی. علماء احناف دام ذکر کردی کدا رکوی د راتلون کی د پاره وګد کا تقرب په الله لناس لی صرف دی د پاره چې د راتلون کې په دې رکو کې شامل شې، نو دا مکروه تحریمی نی. او امام محمد رحمت الله علیه وی اخاف ان یکون شرکن. او بعضی په کدا تفصیل کړه کچرته داراتلون کې پیژني نو بیا دی ورلا دا رکو نه وګدی، ځکه په دې کې یو قسمه دا غلی لحاظ او مراعات راځي. په عبادت کې به چا لحاظ او مراعات نه کوي چې د چا د وجنې وګد کې یا لنډولو باندې خو اتفاق دی چې حدیث پکې راغله چې کله سه امر راغې ماشوم جاړي یا بل سه حاجت شنو داغې د وجنه پکې تخفیف کول شي، خو اوګدولو کې اختلاف نه. او کشرته اداراتلون کې نه پیژني او بیا ورل رکوع اوګده کدی د پاره چې د رکات را لاندې کې نو بیا جایز دی. خو صحیح خبره دا ده، راجح قول دا ده چې رکوع یا بل رکن چا د پاره اوګدول شي دی د پاره چې هغه د مزراگیر کی فضیلت ورل حاصل شي. رستو بر روایت راشي چې نبی صلی الله علیه وسلم با اول رکات د ماسپخین وګدولو کې یدرکه الناس د دې لپاره چې خلق دا رکات را لاندې کې او په موس کې شامل شي. باب فی تخفیف الصلاة، دا باب د په تخفیف د موس کې چې کله یو انسان خلق له امامتی کوي جمع ور کوي نو دې د هغه د احوال و مراعات او لحاظ کی او مزد ور له وګدینه په داسې انداز باندې وګدول چې پاغي کې قرت وګد وای چې خلک په مشقت او تکلیف کې واقع کی. او داسې لندول او اختصار من ناروا دي چې د هغه په ارکان او د هغه په مستحبات او سننو کې خلل راشي. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ رضي الله عنه بد النبي صلى الله عليه وسلم سر مسكولو دما سوتن مز به النبي صلى الله عليه وسلم سر مسجد نبوي كيوكو ثم يرجع بابا واپس شو فيأمنا نوي مونغلبه امامتي راكولا قبا کې به بیا خپل قوم له امامتي ورکول د ماسختن جمع به ورلکوله. وقال مره ثم يرجع فيصلي بقومه. دی عمرو ابن دینار ویدا ویل دی په بازي زل کې حدیث چې ذکر کول نو کله دا لفظ ذکر کړي ثم يرجع فيأمنا بیا برا واپس شو مونږ له امامتي را کوله. وقال مره بل زل چې حدیث ذکر کول دا سی ویلي ثم يرجع بیا به واپس شو فيصلي بقومه نو جمع به ورکول خپل قوم لا. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرة العشاء نو نبی صلی الله علیه وسلم یو شپه موز کې تاخير وکړو او په یو ځل د عمرو ابن دینار ویلی چې د ماسوتن موز کې تاخير وکړو کله لفظ د الصلاه ذکر کړه لیلتن باندې او کله ور سره لفظ د عشام ذکر کړه فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم نو معاذ رضی الله عنه د نبی صلى الله عليه وسلم سره د ماسوتن د موزو کو نا وخته ثم جاء يوم قومه بیا راغ امامتی ور کول خپل قوم لا فقرأ البقره نو سوره بقره پکې شروع کاغې لوستا فاعتزل رجل من القوم نو اړخ لشو جدا شو یو سړی د دې قوم نه بعض روایت کې د نوم راغله حرام ابن ملحان رضی الله عنه چې دا د انس رضی الله عنه ماماو د اړخ لشو جمع پرې خدا فصلى نزان لمذکو فقیلا نافقت یا فلان نو د لوول شول چې ا فلانیه ته منافق شوه تاخذ منافقان وانتکار وک چې جمع دی پری خود ځان لدی مزو کو فقال ما نافقت اغوز منافق شوه نیم د نفاق د وجنه مدا کار نه کړي په بعض روایتو کې دا راغلی چې معاذ رضی الله عنه له خبر ورکړي شو چې فلانه خود صف نه رستو شو ځان لدی مزو کو نو معاذ رضی اللہ عنہ انه منافق ده منافق ده معاذ اللہ دا عمل او کاری ظاهرا ده نفاق ده فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال نو دا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لراغلے ونو شکایت کڑا ویلیو ان معاذا يصلي معك یقیناً معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تا سرموزو کی ثم یرجع فی امنا بیارا واپس ینمونگ لیمامتی کی یا رسول اللہ و انما نحن اصحاب نواضح او یقیناً مونگ خاوندانیو نواضح نوازح او خانو لوی چی پاغیبان دی دکویانو نوبرو باسی ارد پکے مونگ دکویانو نوبرو باسو پدی او خانو باندی و نعملو بی ایدینا او پلاسو باندی کارونکو زمیداریو وانه جاء يومنا فقرا بسوره البقره او دا معاذ رضی الله عنه راغ مونږ له امامتی را کوي په سوره بقره باندې فقال يا معاذ افتان انت افتان انت اقرا بكذا اقرا بكذا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضی الله عنه لوې چې آیات په فتنه کې اچون کې خلق فتنه کې اچي د دین نه خلق متنفر کې او نفرت په علاوه دو پیری ورلدا لفظوی افتانون انت افتانون انت اقرأ بکذا اقرأ بکذا فلانه فلانه سورت لولا قال ابو الزبیر ابو الزبیر چه دی حدیث پر رواتو که دی اغاو پخپل حدیث که دا الفاظ تی واکڑی دی لکه صحیح مسلم کراغلی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی معاذ رضی اللہ عنہ لووی چې د فلانه فلانه سوره لولا سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى د ماسوتن موز دی له پدی سورتون باندې کوا وی فذكرنا لعمر فقال اراه قد ذكره سفيان ابن عيينه چې راوي د دې حدیث نه هغه وی دا خبره او دا سورتون مونږ خپل استاز عمرو ابن دینار ل ذکر گل چې ابو زبیر خو خپل حدیث کې دا ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم ورلوې چې ته سبح اسم ربک الاعلى اول لیل اذا یخشا سورتون لولا نو دې عمرو ابن دینار وې اوراه قد ذکره زمام دا خیال او ګمان دی چې جابر رضی الله عنه په خپل حدیث کې د دې سورتون د نمونه ذکر کړی رجال د اسناد ټول ثقات دي سند د حدیث صحیح دي دا روایت ده د متفق علی بخاری او مسلم هم ذکر کړای نو حدیث کې دا مسله ده چې کله امام مقتدیان له مسکی دا غید حال مراعات کوي او دا مزد ورله مختصر کوي اوګدی دی نه حدیث برستو ذکر کې مصنف رحمت الله علیه کله چې سړی ځان له ولاړی نو چې څومره خوخه مناجات الله سره کوي اوګد مسکی کوي دي خو چې کله امامتی او جمع کوي نو د مقتدیانو لحاظ دي کوي ځکه په دې کې حاجت مند دي بیماران دي كمزوري خلق دي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا طالب بن حبيب قال سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب. حزم بن أبي بن كعب ويش دير أغلى ومعاذ بن جبل رضي الله عنه لا أو أغموس كولو خبل قوم لدما خام جمع وركولا. في هذا الخبر بدي حديث كي داويلي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد حديث باخر كي دا ذكر كدي چ رسول الله صلى الله عليه وسلم دي معاذ رضي الله عنه لوي يا معاذ لا تكن فتانا. اي معاذ زان ناغسوك مجوڑو جب فتنك خلق واكي كي فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. زكستا شالا بودام موسكي كمزور مي حاجت منو مسافر منو دي لهذا ومراعاتك. اسناد دي حديث ضعيف دي طالب ابن حبيب د ضعف د وجنا چې د پدې سند کې ضعیف راغله. نور رجال ثقات دي همتن د حدیث سهل غیره دي. د حدیث قصه د معاذ ابن جبل رضی الله عنه امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړي. خو په هغه روایت کې دا لفظ نشته چې والمسافر چې تا پسې غني مسافر او مسکی لفظ د مسافر پکې نه دی ذکر. دارانګي حدیث د متفق علیه کې دا راغلی چې دا د ماسخوتن موضوع د ماخام ذکر نه دی راغلی. نو دا دوه الفاظ په دې حدیث کې نه دي ثابت. یو لفظ د مسافر او بل صلات المغرب. نو ذکر د مسافر او د مغرب په دې حدیث کې منکر دی. او دا وهم او خطا په دې کې د طالب ابن حبیب د وجه راغلی چې دی ضعیف نه. دا لفظ د مسافر که ثابت نمشي نو لفظ د ذو الحاجه دی له شامل نه ځکه هغه حاجت منوي. نو دغه مخکینه حدیث چې کم ذکر شو د باب ابتدا کې مصنف رحمت الله علیه دا په بل سند ذکر کو ځکه پاغي کې دا څه الفاظ بدل او سی وایو چې یا معاذ لا تكن فتانا او بیا ورسره اضافي الفاظ داو چې تا پسې بوډاګان کمزوري حاجتمن او مسافرین مسکی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده عن سليمان عن ابي صالح عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل نبي صلى الله عليه وسلم يوسري وصحابي لويليو كيف تقول في الصلاه اي كيف تدعو في القعده الاخره من الصلاه د موس په اخره قاعده کې تاسو دعا کې قال اتشهد واقول. نو دا سړی او صحابي جواب ورکو چې زه خو تشهد او موداغي نفس دا دعا کوم اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. يا الله زه تانه جنت غواړم او د اور نه پناهي غواړم. اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنت معاذ او زه ډیر نه پوهیږم ستا په دې اواز باندې او نه د معاذ رضی الله عنه په اواز باندې. دندنه هغه کلام او هغه صوت لوی چې تی اوري دا غي نغمه اوري خو پوهیږي پینا. لکه پښتو کې ولې مونږ بنګارې وایو چې ستا په دې اواز باندې زه نه پوهیږم چې ته په دعا کې سوي او معاذ رضی الله عنه سوي باندې چې صحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. نبی صلی الله علیه وسلم ورلوی د دې جنت نګیر چاپیر مونږم د اوازونه کو دا ته چې کوم دعا کې جنت غواړي د اور نه پناهي غواړي نو مونږم د الله نه جنت غواړو او د اور د جهنم نه پناهي غواړو. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی. ابن ماجه هم دا حدیث په سنن کې ذکر کړي د ابو هرره رضی الله عنه نه. او په دې کې صحابي مبهم ذکر شوی دی او مخکې تاسو اوریدلی چې ابهام د صحابي جهالت د صحابي دا اسناد د حدیث له ضرر نه ورکي لأن الصحابه كلهم عدول صحابه ټول عادلان دي. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ د معاذ رضی الله عنه واقعي ذکر کړي. قال وقال او د په دې حدیث کې دا ویلي جابر رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم او یعنی النبي صلی الله علیه وسلم كيف تصنع يا ابن اخي اذا صليت چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه نوجوان لوي چې ایر واره ته څنګه دعا کې کله چې مزو کې د مس په اخر کې ته څه دعا کې مس په کم ترتیب کې. قال اقرا بفاتحه الكتاب دوي ز سوره فاتحه لولم په مس کې واسال الله الجنه او د الله نه جنت غواړم واعوذ به من النار او الله نه پناهي غواړم د الله رب العالمین په ذات باندې د اور د جهنم نه. وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ استاود معاذ رضي الله عنه فدي اوازن باندز نه پويګم چې تاسو سوایي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو نبي صلى الله عليه وسلم ورلوي إني ومعاذ حول هاتين زاو معاذم د دې دواړو نګیر چا پیر یو جنت غواړو او دور نه پناهي حاصلو او نحو هذا يا د دې پشان الفاظ ورلوي. متن د دې حدیث صحیح لغیره دی خدا اسناد د محمد ابن عجلان د وجنا حسن نه ذکر دی په دې سند کې صدوق راغله باقی رجال ثقات دي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس كل شيء مسكي يوتن فتاسو كي خلق لا مقتديان لجمع وركي امامتي كي فليخفف نديد داموز اغيل اختصار سروكي قرت دبكي كم وي چه بخلق باند مشقت نرازي او اغي بتكليف كي نمبتلا كي فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير زكا بدي مقتديان كي كمزور مشتا بمار مشتا بودا مشتا وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء او کله چې ځان لمس کوي نو اوږدې دي سمره چې خوښ شي. رجال اسناد ثقات دي سند د حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علی. قال حدثنا الحسن بن علي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمى عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف كلتي امامتك يوتن پتاسو کی خلق لا نديد تخفيف واختصار كي فان فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجه زك پدي مقتديان کی بیماران بوډاگان او حاجت من خلق شتا. اسناد ده حدیث سید امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي دارنگ امام احمد په مسند کی عبد الرزاق فالمصنف كي ابن حبان بصحيح كي. باب ما جاء في نقصان الصلاة مخي باب كي مصنف رحمة الله عليه ده تخفيف الصلاة مسألة ذكر كا جي پا مسكس أمر حادث راشي نداغي ده وجن تخفيف كو لشي بيور پسي باب منعقد كو چې تخفیف الصلاة د مقتدیانو د حال مراعات او لحاظ پکار دی. نو سی ورپسې دا باب ذکر کو چې دا تخفیف به په دې مقدار باندې نیوي چې داغي په سننو کې داغي په ارکان او واجباتو کې د نقصان راوستې شي. نو اس دې کې د نقصان الصلاة مسله ذکر کړي چې په موس کې چا کمی وکړو نو د کمی په مقدار باندې د په اجر او ثواب کې کمی راځي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضرة عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة المزني عن عمار بن ياسر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف يقينا يوسري دمز نراغرزي مز ختم كي وما كتب له او نشی لیکل دلا الا عشر صلاته مگر د مزد لسم عیسی صرف د اجر لیکل شي. بعض خلق له تسعها داغی نهم نکلشی ثمنها د مز اتم حسا سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها باز لوم حسا جر لکلشی شپگما پینزما باز لسلورما درما و نیم اجر دا په اعتبار د کمی سره. په دې حدیث او په دې کلام کې ترقید د ادنان اعلاله یعنی د بازي خلکو د پاره اجر په اندازې د نهمی سیوی بازي له داغي په ومه باندې بازي له پشپګمې باندې تر اخره پورې چې موسکی سمره کمې کړي داغي د سننو مستحبات او خیالي نه ساتل نو په اجر کې دغه کمی راځي. متن د دې حدیث صحیح دی او د اسناد حسن دی په متابعاتو کې. عبد الله ابن عنمة المزني د عمار ابن ياسر او د عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنهما نه اخس کړه دا غی شاګرد د روایت ته نقل کړي او دو ثقه راویانو د دنا جعفر ابن عبد الله او عمر ابن الحكم د شاګردان دي. نو استادان صحابه دي شاګردانو کې دو ثقه دي نو على اقل مرتبه دي په مرتبه د صدوق کې دي او بعضی دا ذکر کړي چې دا صحابي دي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فسیغه د تبریز سره ذکر کړی چې یقال له صحبه بعض اهل علم داویلی چې دا صحابیو. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی امام احمد په مسند کې د عمار ابن یاسر رضی الله عنه په اسناد حسن سره. نو متن د حدیث صحیح دی او دا سند چې په دې کې محمد ابن عجلان صدوق راغله د ادارنګ د عبد الله ابن عنمة المزني بارک تاسو وضاحت او تفصیل واوریدو نو د دې د وجنه اسناد د حدیث حسن دی. باب ما جاء فی القراءة فی الظهر. مخکې ابوابو کې دا تفصیل شو چې تخفیف په مسکی مطلوب د چکل یو سړی امامتی کوي نو اوس د دغه تخفیف اغه وضاحت او تفصیل ذکر کوي چې د دې مقدار به سمري دا نه چې هر سړی خپل خوخه دا چې زموږ مختصر کوم ځکه حدیث کې راغلي دي چې کله څوک چاله جمع ورکوي نو د تخفیف کوي. د سنت خیال بساتی چې کم مسنون قرات د په اغه انداز به کوي ماسپخین کې به نبی صلی الله علیه وسلم کم سورتون لوستل د سمره آیاتونو په مقدار باندې به قرات کولو قیام به کولو دارنګ په نور منځونو کې. نو په دې باب کې وایي دا باب د هغه احادیثو کې چې د ماسپخین د قرات باره کې راغلي چې د ماسپخین په مسکی به سمره قرات. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن ابي رباح عن ابا هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ فهر مسكي بقرت لستيشي. رواية دا مسلم كدا سراغلي في كل صلاة قراءة فهر مسكي قرت دي سورة فاتحة لستلي دارنگ قرآن كريم سهيسة لستلي. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم نو أغا چه نبي صلى الله عليه وسلم أغا مغل أوروله ونو تاسول أورو. وما اخفى علينا اخفينا عليكم او کوم چې زمونږ نه پټ کړو نو غمون په تاسو باندې پټو. معنا دا ده چې په کوم منځونو کې نبی صلی الله علیه وسلم جهر کړو نو پاغي کې مونږ هم جهر کوو او کوم منځونو کې چې اغه قرت په کلار ویل او جهر نو اخفا و نو پاغي کې مونږ اخفا کوو. یعنی ما جهر فيه بالقراءه جهرنا به وما اسر اسررنا به. او په دې باندې اجماع د امت ده چې د سار په مسکه جهر د دارنګ په جومی کې دارنګ د ماخام او د ماسخوتن په اولنو دوه رکعاتونو کې په ماسپخین او مازیګر داغه په اخیرنو دوه رکعاتونو کې اصرار او پټواله ده دارنګ د ماخام په دریم رکعات کې د ماسخوتن چې کم اخیرنی دوه رکعاتونه دي نو اجماع د امتهم د پی او دا حدیث هم پکې راغلی اسناد د دې حدیث صحیح دی. عمار ابن میمون چې په دې اسناد کې راغلی دی اگر که مجهول دی خو په دې اسناد کې د متابعین موجود دی چې یو قیس ابن سعد دی دویم حبیب المعلم دی. دا روایت د متفق علیه د امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله حا وقال حدثنا وحدثنا ابن المسنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج وهذا لفظه يعني دا لفظ دا ابن المثنى مصنف رحمة الله عليه ويزيك ذكركم نو دا لفظ دا حجاج دا عن يحيى يحيانا مراد يحيى بن أبي كثير دا مصنف رحمة الله عليه ويزيك دا حديث هشام ابن أبي عبد الله دارنگي حجاج دي دوالو دي يحيى بن أبي كثير نران قل كره عن عبد الله بن أبي قتادة قال ابن المثنى وأبي سلمة دا مصنف رحمة الله عليه دو استازان دي يوم مسدد أو دو محمد بن المثنى فدي سند كي نوي مسدد دا رواية صرف دا عبد الله بن أبي قتادة نذكر كره أو محمد بن المثنى چه دي دا عبد الله بن أبي قتادة سر أبو سلمم ذكر كره نو دا ابو سلمہ چې دی دا عطف دی په عبد الله ابن ابي قتاده باندې قال ابن المثنى وابي سلمہ محمد ابن المثنى وی چې دا حدیث مالا ابو سلمہ او عبد الله ابن قتاده دواړو نقل کړه ثم اتفقا بیا دا دواړه متفق شوی مسدد او محمد ابن المثنى نو دا حدیث نقل کړه د ابو قتاده نه ابو قتاده رضی الله عنه وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا نبي صلى الله عليه وسلم مولى مسكول فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين دماسبخين ومازيگر فأولنو دو ركاتونك بسورة فاتحة لستا أو ورسر سورتنا فاتحه نفس به یو سورت لستو و يسمعنا الايه احيانا كلا كلا به مونږ له یو آیات اورولو دا موږ جهري نه بلکې په کلارو خو کله به نبی صلی الله علیه وسلم یو آیات مونږ له واورولو دا تعلیم به صحابه ول ورکولو چې په دې موږ کې قرات کوم د سوره فاتحه نه علاوه سورته ملم وكان يطول الركعه الاولى من الظهر ويقصر الثانيه او نبی صلی الله علیه وسلم با اول رکات د ماسپخین وګدول او دویم به داغینه لګلندو وکذالک فی الصبح دارنګ د سار په مسکی نبی صلی الله علیه وسلم با د سوره فاتحه نه په سوره لستو او اول رکات به د دویم رکات نه وګدو قال ابو داود لم يذكر مسدد فاتحه الكتاب وسوره امام ابو داود وی چې دی حدیث کې زما استاد مسدد سوره فاتحه او سوره نه ذکر کړي او محمد ابن المثنى دا ذکر کړه دی چې صورت به ولستو دا غي سوره فاتحه به ولستو دا غي نه پس به صورت ولستو اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت هم د متفق علی دی د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت او مطابقت دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم بعد ماسپخین او د مازیګر په مسکی په اولنو رکاتونو کې د سوره فاتحه نه رستو یو صورت لستو او بل د ماسبخین د مزلوم بنه رکات با د دویم رکات نه اوګدو او مخک روایت چې ذکر شو د ابو هرره رضی الله عنه نو پاغي کې داو چې په هر یو مسکه به نبی صلی الله علیه وسلم قرت کولو نو کل صلاتن صلات الظهر لم شامل چې پاغي کې بم قرتو نو د موز ابتدایي رکاتونه دا د انتهایی نه اوګدول دا مستحب او مسنون عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باول رکات اوګد کولو لکه د حدیث کې ذکر شول د ماسپخین او د سار دا مذهب دی د شوافعو د علماي احناف په نیز باندې د امام ابو حنیفه او د امام ابو یوسف رحمهم الله مذهب دا دی چې صرف د سار په مسکی به اولنې رکات اوګدی او نور رکاتونه د نور منځونو به یو شانتی وي پاری کې به تطویل او نقص دا نوی چې ګنی یو رکات دی بل نه وګد وی او بل تی نه کم وی او امام محمد رحمت الله علیه وی احب الی ان یطیل الرکعه الاولى علی غیرها فی الصلوات كلها دا خبر زما خو خدا هغه دا مستحب ګڼلې دي چې د هر یو مزړم بنې رکات دی د رستنی رکات نه وګد وی ځکه حدیث کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم کان یطیل الرکعه الاولى على غیرها فی الصلوات كلها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا همام وابان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ببعض هذا. عبد الله بن ابي قتاده خپل پلار ابو قتاده رضی الله عنه نا دا حديث ذکر کړي پاغه کې بعضي دغه الفاظ د کم چې مخکې ذکر شول وزاده او دا الفاظ هم سیوا کړي چې فل اخرين بفاتحه الكتابه په اخیرنو دوه رکعاتونو کې به صرف سوره فاتحه لوستا. معنا دا اول رکعاتونه بډکو او رستنی رکعاتونه به تشو پر رباعي مسکې. وزاد عن همام د زاد غا ضمیر فاعل یزید ابن هارون دی. یزید ابن هارون چې راوی دی حدیث دی هغه دا الفاظ هم د خپل استاد همام نصیوا کړی دی. قالت ذا همام وي وكان يطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الثانيه. ونبي صلى الله عليه وسلم چې اول رکعت به دمر وګدولو چې دویم به دمر نه وګدولو. وهكذا في صلاه العصر دارنګ به د مازیګر په مسکیمو چې اول رکعت به دمر وګدولو چې دویم به دمر نه وګد. وهكذا في صلاه الغداء دارنګ د سار په مسکی نو پدی منځونو کې با اولنې رکعت وګدو او دویم بداغینه لګ مختصرو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه دې حدیث تخریج کړي دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعه الاولى. ابو قتاده رضي الله عنه فظننا نمغ دا خیال او گمان کو انه يريد بذلك چې رسول الله صلى الله عليه وسلم اراده لري په دې باندې چې دا اول رکعت اوږد کړي او دویم دا غینه لکمی ان يدرك الناس الركعه الاولى دا چې خلق د امام سره د اولنې رکعت را لاندې کی د دې وجنبه د اول رکعت اوږد کولو. اسناد د دې صحیح دی دا موقوف دی په قتاده رضی الله عنه باندې ابو قتاده رضی الله عنه. عبد الرزاق په مصنف کې ذکر کړی او امام ابن حبان په صحیح کې. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. ويمون خباب بن الأرت رضي الله عنه لويليو تآيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرت كولو قرآن بيلستو بماسبخين ومازيگركي د ظهر أو د عصر بمسك بقرتو. قال نعم اغوت او نبي صلى الله عليه وسلم قرت كولو. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك بما كنتم تعرفون ذاك تاسو په سبا انددا په جندل څنګه به تاسو لپته لګیدا. قال باضطراب لحيته نو وی د نبي صلى الله عليه وسلم د ګيري مبارک په خوځېدو باندې چې موږ وکتل چې دا ګيري مبارک خوځي نو موږ لپته لګیدا چې د قران لولي قرت کوي. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی. امام بخاری په صحیح کې ذکر کړی ابن ماجه په سنن کې. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحاده عن رجل عن عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. عبد الله ابن ابي وفا رضي الله عنه وي چې نبی صلى الله عليه وسلم با د ماسپخین د موس په اول رکعت کې دومره اوګد او درېدو حتى لا يسمع وقع قدم تر دې چې د چا د قدم اواز به نه اوریدو. یعنی دا اندازه به ورلولګی چې څوک را روان ندي. صحابه کرام پورش ول موز لره ورسېدل نو بیا به رکوع لاړو. نو دې حدیث کې دا مسله ده چې امام لړومبنې رکعت دومره وګدول په کار دی چې رستو د مقتدیانو د خپو هغه کشار د قدمونو هغه آواز ناوري، چې دی په دې خبره باندې متأکد شي چې مقتدیان راورسېدل او څوک لا راروان نه دي، نو د هغې نه پس دې رکول لاړ شي. خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی، ځکه د عبدالله ابن ابي اوفا رضی الله عنه نه چې دا کوم راوي راغلی نو دا مبهم دی عن رجل، نو د دې رجل د ابهام او د جهالت د وجې نه سند د حدیث ضعیف دی. هم په دې سند باندې دا ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په مصنف کې راوړی دی، امام احمد په مسند کې، امام بهقي په سنن کې. باب تخفيف الاخرين، باب د په بیان د دې کې چې په رباعي منځونو کې چې کوم سلور رکعات وي پاغي کې رستنی دو رکعاتونه دا د مخکینو رکعاتونو نه کم او مختصر په کار دي، تخفیف پکې په کار دی. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله بن ابي عن عبيد الله ابي عون عن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد، عمر رضي الله عنه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لويلي قد شكاك الناس في كل شيء، يقينا شکایت کړه د اعتراض کړه د پتا باندې د خلکو کوفي والو في كل شيء په هر یو شي کې حتى في الصلاه تر دې په موسکی. عمر رضی الله عنه دا سعد رضی الله عنه په کوفه باندې والی ګرځول او داغي گورنر و، نو کوفي والو په شکایت کو تر دې چې داغه په موس باندې اعتراض وکړو، نو دې صحابي عمر رضی الله عنه لوې اما انا فامد في الاولين واحذف في الاخرين، هر چیزیم نز اولنی دو رکاتونه اوګد کوم پاغي کې اوګدواله کوم، واحذف في الاخرين او په دې اخیرنو دو رکاتونو کې ز صرف سوره فاتحه باندې اقتصار کوم، داس پک کوم اوګدو مینا، ولا آلو لا آلو ما ندا لا أقصر وزس تقصير وكمينكم ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغاك ما اقتدا كرد دا مزد رسول الله صلى الله عليه وسلمنا كم مزد ما دا نبي صلى الله عليه وسلم نزدكر باغي كس كمينكم، أول ركاتون وقدكم أو رستني دو ركاتون مختصر داغين كم. قال ذاك الظن بك، عمر رضي الله عنه ورلوي دغز ما خيال وقمان وبتابان دي، خودی خلکو شکایت کړو نو دا غی د وجنه ماتانه تپوس وکو. نو دی حدیث کې دا دی چې اخیرنی دو رکعاتونه د اولنو دو رکعاتونو نه مختصر پکار دی. او بل په حدیث کې دا مسلم دا چې مدح الرجل لوجهه، مخامخم دی یو سړی مدح کول شي چې کله په هغه باندې د فتنې خطرنی د عجب او د تکبر اندیشه او خشیت نی. عمر رضی الله عنه سعد رضی الله عنه لوی چې زمام پتا باندې دا خیال او ګمانو چې تا څنګه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نزد کړه نو پاغه ترتیب باندې به مسکه. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی، دا روایت د متفق علیه د بخاری او مسلم هم ذکر کړي. قال حدثنا عبد الله ابن محمد يعني النفيليه قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذرنا بمعنى قدرنا من أنداز لقول وأدريدو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فما سبقنا وما زيقرك، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين، نمون اندازه لګولی و چې په اولنو دوو رکعاتونو کې به دا غي قیام سمره من الظهر د ماسپخین قدر 30 آیه په مقدار د دیر شو آیاتونو، قدر الف لام میم تنزیل السجده په مقدار د سورې سجده پورې، الف لام میم سجده عمر قیام به په اول رکعت د ماسپخین کې کول، اول دوو رکعاتونو د ماسپخین کې کولو. وحذرنا قيامه في الاخرين على النصف من ذلك، او اندازه مو لګولې وا د ماسپخین پر رستو دوو رکعاتونو کې اخیرنو کې د دې په نیمه باندې د 15 آیاتونو په مقدار باندې به ودرېدو. وحذرنا قيامه في الاولين من العصر، او مون اندازه لګولې و د نبی صلی الله علیه وسلم د قیام او د ودرېدو د مازیګر په دوو رکعاتونو کې اولنو کې، علا قدر الاخرین من الظهر، په اندازې د اخیرنو دوو رکعاتونو د ماسپخین. د ماسپخین اخیرنی دوو رکعاتونو د 15 آیاتونو په مقدار وو، نو د مازیګر اولنی رکعاتونه دوا دا به د 15 آیاتونو په مقدار وو. وحذرنا قيامه في الاخرين من العصر على النصف من ذلك، او اندازمو لګولې وا چې د مازیګر په اخیرنو دوو رکعاتونو کې به سمره ودرېدو، نو دومره به ودرېدو لکه د ماسپخین په اخیرنو دوو رکعاتونو کې چې به سمره ودرېدو د هغې په نصف باندې. ا د 15 آیاتونو په مقدار باندې 15 آیاتونو په مقدار باندې، نو داغي په نیم به ودرېدو وو آیاتونو په مقدار باندې، وو یا د اتو آیاتونو په مقدار باندې. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د قیام اغه تفصیل چې سمره اندازه کې به ودرېدل. اسناد د دې حدیث صحیح دی. هشام ابن بشیر په دې سند کې چراغله اگر که مدلس دی خود صراحت بالتحديث کړي په صیغه د اخبار سره د خپل استاد نه نقل کړي. دارنګي په سنن نسائی کې چې دا حدیث راځي نو په غزه کې صراحت بالتحديث دی، نو د تدلیس غ شبهه منتفی ده. اسناد د حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه صحیح کې راوړي او نسائی په سنن کبرا کې. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.